i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 sierpnia, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Obława w Trójmieście. Policja szuka zabójcy kobiety w Gdańsku Oliwia. Ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Mogą im towarzyszyć ulewy. Pożegnanie legendy kina. W wieku 88 lat odszedł Alain Delon. W Trójmieście trwa obława ze sprawcą zabójstwa kobiety. Jej ciało znaleziono w pobliżu wzgórza Pachołek w Gdańsku Oliwie. Nieoficjalnie wiadomo, że miała ranę ciętą szyi. Sprawca uciekł prawdopodobnie do lasu w kierunku Osowej. Może być uzbrojony w nóż. W obławę zaangażowano kilkudziesięciu policjantów, także z okolicznych miast i powiatów. Nieoficjalnie wiadomo, że policja zna już tożsamość mordercy, ustaliła też jego wizerunek. Burze znów dadzą się we znaki prawie w całej Polsce. Aż 14 województw jest objętych ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alerty obowiązują także w nocy, przekazuje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W związku z tym, że wiatr może uszkadzać linie energetyczne, pamiętajmy także o przygotowaniu oświetlenia zastępczego, czyli latarek z zapasem baterii. Trzeci najwyższy stopień przed burzami Instytut Meteorologii wydał dla województwa lubelskiego. Tam do rana może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Rosjanie ostrzelali obwód doniecki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna, poinformował szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadim Filaszkin. Według władz regionu uszkodzonych zostało 7 domów, jedna linia energetyczna i jeden samochód. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa wszczęła dochodzenie przeciwko dziennikarzom włoskiej telewizji publicznej RAI, oskarżając ich o nielegalne przekroczenie granic Rosji. Reporterka i operator towarzyszyli żołnierzom ukraińskim prowadzącym ofensywę w obwodzie kurskim. Dziennikarze, którym grozi do 5 lat więzienia, nadali reportaż z opanowanej przez wojska ukraińskie miejscowości Sudża, w którym pokazano rosyjskich jeńców. Włoski ambasador w Moskwie, Cecilii Piccioni, wręczono notę protestacyjną rosyjskiego MSZ-u. Dyrekcja telewizji RAI ze względów bezpieczeństwa wezwała oboje dziennikarzy do powrotu do Włoch, gdzie spodziewani są jeszcze dziś. Opozycja i włoskie media sugerują, że był to efekt nacisków rządu. Cytują słowa ministra obrony Guido Crosetto, który skrytykował ukraiński atak na terytorium Rosji. Wyrażają też zdumienie, że do tej pory w związku z rosyjskimi groźbami i wszczęciem procesu przeciwko dziennikarzom do włoskiego MSZ-u nie został wezwany ambasador Rosji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zagrał w ponad 100 filmach. W wieku 88 lat zmarł Alain Delon, ikona kina lat 60. i 70. Zajmował się nie tylko aktorstwem, był też reżyserem, producentem i biznesmanem. Alain Delon zajął zaszczytne miejsce w historii kultury popularnej, historii kina i był ikoną dużego ekranu lat 60. i 70. W swoim dorobku ma m.in. grę w takich filmach jak Czarny Tulipan czy W pełnym słońcu, gdzie wykreował pana Ripleya. Był gwiazdą wcielającą się w postaci z pogranicza czarnego rynku, półświadka i psychologii, jak w filmach Rocco i jego bracia, Samuraj czy W kręgu zła, mówi krytyk filmowy Wiesław Kot. Nikt nie był w stanie oddać tak determinacji i pustki człowieka kompletnie zepsutego, właśnie jak Alain Delon ze swoją nieruchomą twarzą i te role zapadają bardzo głęboko w pamięć. Alain Delon był też twarzą francuskiej nowej fali, nurtu artystycznego, który wprowadził nową jakość i nowatorskie środki wyrazu. Aktor był wielokrotnie nagradzany. W 2019 roku otrzymał honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości na festiwalu w Cannes, w miejscu, gdzie rozpoczęła się jego kariera filmowa. Agata Król, Polskie Radio. Ponad 12 tysięcy plecaków z wyprawkami trafi do potrzebujących uczniów. To finał ogólnopolskiej akcji Caritas Tornister pełen uśmiechów, zorganizowanej po raz 16. Program Tornister pełen uśmiechów polega na tym, żeby wyrównywać szanse edukacyjne najmłodszych. Takie jest jego zadanie. To jest jeden z komponentów pomocowych Caritas dzieciom. Wyjaśniał Maciej Dubicki z Caritas Polska. W tym roku tornistry z przyborami szkolnymi trafią także do najmłodszych z Ukrainy, którzy rozpoczną naukę w polskich szkołach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najważniejsze informacje sportowe ma dla Państwa Adam Malecki. Zaczynamy od wielkiego sukcesu Katarzyny Niewiadomej. Polska kolarka szosowa wygrała Tour de France kobiet. Na ostatnim, 8. etapie zajęła 4. miejsce. Zwyciężyła Holenderka Demi Vollering, do której Niewiadoma straciła 1 minutę i 1 sekundę. To wystarczyło jednak do triumfu, mówi trener Wacław Skarul. Wygrała tę wielką swoją rywalką Demi Vollering o 4 sekundy, także naprawdę jest to wielki, wielki sukces Kasi, wielki sukces polskiego kolarstwa i nie dała się zgubić rywalkom i były łzy szczęścia. Brawo, brawo Kasiu. Z Francji do Polski, gdzie zakończył się Tour de Pologne, wygrał Duńczyk Jonas Vingegaard, który w klasyfikacji końcowej wyprzedził Włocha Diego Ulisiego i zespołowego kolegę Holendra Wilco Kandermana. 18. był Rafał Majka. W klasyfikacji górskiej triumfował Michał Paluta, a najaktywniejszym kolarzem został Norbert Banaszek. Wiedziałem, że jest to w zasięgu i za wszelką cenę chciałem to zrealizować. Startowałem rok temu pierwszy raz w Tour de Pologne i widziałem, jak Patryk stworzył o tą koszulkę walczy i co trzeba robić, żeby to osiągnąć. Myślę, że wiązałem się w 100% i jestem naprawdę zadowolony. Niezadowolona jest dzisiaj zapewne Iga Świątek. Jej celem był awans do finału turnieju w Cincinnati, jednak musiała uznać wyższość rywalki Białorusinki Aryny Sabalenki. Polka walczyła, ale przegrała w 2 setach do 3. O szczegółach nasz amerykański korespondent. Iga Świątek, gdy przegrywała w drugiej decydującej partii 1-5, w 7. gemie wybroniła 7 matchboli. Nasza zawodniczka zaczęła grać odważnie, nie bała się ryzykować. To przyniosło efekt i triumf w kolejnym gemie. Aryna Sabalenka wykorzystała dopiero 10. piłkę meczową. Zaraz po wygranym pojedynku Białorusinka podkreślała, jak triumf z numerem 1 światowego rankingu jest szczególnie dla niej ważny. To zwycięstwo daje mi więcej pewności siebie przed rozpoczynającym się niedługo US Open. Oczywiście jestem też bardzo szczęśliwa. Uważam, że zagrałam bardzo dobre zawody. Muszę się jednak skupić na tym, co jest w danej chwili, a nie, że wygrywałam takie mecze. Mówiła Sabalenka z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W piłkarskiej Ekstraklasie w 5. kolejce Wysoka wygrana 4-1 Legii Warszawa z Radomiakiem. Śląsk Wrocław 1-1 zremisował z Koroną Kielce. Trwa spotkanie Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Jest 0-0. W Premier League Manchester City wygrał 2-0 na wyjeździe z Chelsea. I jeszcze bardzo smutna informacja na koniec. Dzisiaj zmarł Franciszek Smuda, jeden z najlepszych polskich trenerów piłkarskich. Był selekcjonerem reprezentacji Polski. Z Widzewem Łódź 2 razy zdobył Mistrzostwo Polski, a raz z Wisłą Kraków. Z Lechem Poznań triumfował w Pucharze Polski w sezonie 1996-97. Widzew pod jego wodzą grał w grupowej fazie Ligi Mistrzów. Franciszek Smuda miał 76 lat. Noc z chmurami, wszędzie może przelotnie padać i grzmieć, a najintensywniejszy deszcz na południu. Temperatura minimalna od 15 stopni na zachodzie do 20 w centrum i 21 na krańcach południowo-zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Jacek Hawryluk, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji zapraszam na spotkanie z muzyką Hildegardy z Bingen, średniowiecznej mniszki, benedyktynki, mistyczki, wizjonerki, uzdrowicielki, religijnej reformatorki i, co dla nas najważniejsze, także kompozytorki. Dlaczego Hildegarda? Powodów znalazłoby się na pewno wiele, ten najważniejszy jednak podsunął rynek płytowy. Otóż zupełnie niedawno ukazał się album Litium, zainspirowany twórczością Hildegardy, album polskiego duetu improwizowanego D, czyli boginie, które tworzą Ola Rzepka i Zofia Ilnicka. Obie panie przyjęły moje zaproszenie i pojawią się w naszym studiu w drugiej godzinie spotkania, czyli po 22. Porozmawiamy o Hildegardzie, rzecz jasna, ale także o tym, co łączy niemiecką mistyczkę z Kurtem Cobainem. Tak, tak, proszę zatem pozostać razem z nami. A ponieważ muzyka Hildegardy od lat inspiruje nie tylko zespoły muzyki średniowiecznej, ale także twórców świata jazzu, improwizacji oraz szeroko rozumianej popkultury, to dzisiejsze samo H spędzą Państwo z jeszcze jednym H, czyli z Hildegardą w różnych odsłonach. Rozpoczęliśmy od antyfony O Virtus Sapientie, klasycznego, można powiedzieć, nagrania zespołu muzyki średniowiecznej Sekwencja, który zarejestrował komplet muzyki Hildegardy. I ta informacja powinna zabrzmieć na początku naszego spotkania. Otóż renesans twórczości muzycznej średniowiecznej mistyczki zawdzięczamy pracy nieżyjącej już niestety Barbary Thornton oraz Benjamina Begbiego. To oni, Amerykanie, założyli w Bazylei w 1977 roku grupę Sekwencja, która później przez 20 lat pracowała w Kolonii, by kilka lat po śmierci Thornton przenieść się do Paryża. I to Sekwencja zarejestrowała komplet utworów Hildegardy, który do dzisiaj nie ma sobie równych. Muzycy nagrali zarówno kompozycje wokalne, jak i instrumentalne improwizacje. Thank you. utwór instrumentalny, wyimprowizowany, oparty na zapisach świętej Hildegardy z Bingen. Zespół Sekwencja, tym razem w wersji instrumentalnej, Margrit Tindemans na flecie i Benjamin Bagby na harfie. O 12-wiecznej mniszce urodzonej w 1908 roku w Rupertsbergu koło Bingen nad Renem, a zmarłej w 1179 roku w tamtejszym klasztorze wiemy naprawdę wiele. Znamy jej dzieła, zwłaszcza to główne, Scivias, Poznaj ścieżki Pana, księgę, w której zapisała swoje wizje, a przypomnę, miewała je od wczesnego dzieciństwa. Co ciekawe, zainteresowanie jej osobą wywołane właśnie wizjami, zainteresowanie papieża Eugeniusza III, to wszystko Hildegarda potrafiła bardzo zręcznie wykorzystać. Uważała się za narzędzie w ręku Boga, a jej rozważania z zakresu teologii czy filozofii przyjmowano z nieukrywanym podziwem, zarówno w kręgach kościelnych i laickich. Warto przy okazji dodać, że słynny profesor neurologii Oliver Wolf Sacks, między innymi autor książki Muzykofilia, czyli opowieści o muzyce i mózgu, uważał, że obrazy Hildegardy namalowane pod wpływem wizji wyglądają jak typowe obrazy widziane w niektórych przypadkach migreny. Zatem jej wizje, według niego, mogły mieć migrenowe podłoże. Wiemy, że interesowała się filozofią, dyplomacją, utrzymywała kontakty z wielkimi myślicielami i politykami XII-wiecznej Europy, między innymi z Bernardem z Clairvaux czy Fryderykiem Barbarossą. Pisała dzieła o medycynie, historii naturalnej i lecznictwie. Medycyna świętej Hildegardy to w ostatnich latach temat dość żywy, podobnie jak kuchnia czy dieta. Wiele by zresztą o nich mówić. Zachowały się także strzępki języka, który wymyśliła. Stąd jest patronką Esperanto, językoznawców i naukowców. Hildegarda pisała także muzykę i ona nas dzisiaj najbardziej zajmuje. Do miłośników jej twórczości należy także nasz skrzypek Adam Bałdych, który nagrał jej kompozycje, wykonuje je i stale do nich powraca. muzyka Hildegardy z Bingen w opracowaniu skrzypka Adama Bałdycha. Krzysztof Dys, fortepian, Michał Barański, kontrabas, Dawid Fortuna, perkusja i lider Adam Bałdych. Jazz jazzem, improwizacja improwizacją, ale ścieżki Hildegardy wiodą naprawdę w różne rejony. Czy wiedzą Państwo, że jedną ze swoich piosenek amerykański piosenkarz Devendra Banhart zatytułował po prostu Für Hildegard von Bingen? Devendra Banhart, Für Hildegard von Bingen. To tylko drobne odniesienie, czy może raczej gra słowna, skierowana w stronę niemieckiej mistyczki. Przypominam, dziś audycja Samocha poświęcona Hildegardzie. Po 22 w naszym studiu pojawią się panie Ola Rzepka i Zofia Innicka, które nagrały płytę zainspirowaną muzyką tej autorki. A o muzyce Hildegardy wiemy sporo. Według samej mniszki dźwięki miały być wspomnieniem raju, w którym Adam wraz z aniołami śpiewał psalmy na cześć Stwórcy. Hildegarda pisała monodię, czyli muzykę jednogłosową, wokalną, niezwiązaną jednak z chorałem gregoriańskim, który był, że tak powiem, urzędowym repertuarem Kościoła katolickiego. Jej utwory najpewniej wykonywały mniszki z opactwa założonego przez Hildegardę w 1150 roku na górze Roberta w Bingen, tuż przy ujściu Renu. Hildegarda uważała śpiew za nieodłączną część liturgii. Według niej był on równie ważny jak modlitwa i miał przybliżać człowieka do zbawienia. W jej dorobku znajduje się także bardzo ciekawy moralitet, czy też sztuka moralna, Ordo Virtutum, o sztuce cnoty, do której sama skomponowała muzykę. Moralitet odtworzyła grupa Sekwencja, o której Państwu opowiadałem na początku naszego spotkania. Nagrała go nawet dwa razy w 1982 roku i tuż przed śmiercią Barbary Thornton w 1998. By jednak podążać, jak wspomniałem, nieoczywistymi ścieżkami, sięgnę po jazzową, improwizowaną wersję jednej z części tego moralitetu. Otóż w tym roku, w maju, pojawiła się płyta zatytułowana Hildegard Project, muzyka Hildegardy z Bingen, którą opracowali Amerykanie. Saksofonista Noah Preminger oraz perkusista Rob Garcia. Ich album rozpoczyna właśnie fragment Ordo Virtutum. Noah Preminger, saksofon tenorowy, Rob Garcia, perkusja, Gary Versace, fortepian i Kim Case, bass. Nagrania powstały w roku 2022 w studiach na Brooklinie, a opracowania prologu z Ordo Virtutum dokonał lider Noah Preminger. Bardzo ciekawy projekt poświęcony Hildegardzie zaproponował niedawno duet Larum, tworzony przez kanadyjskiego saksofonistę, klarnecistę i kompozytora Cheta Doxasa oraz grającego na instrumentach elektronicznych Mike'a Franka. Doxas wspominał, że z muzyką Hildegardy zapoznał go podczas studiów w Montrealu jego profesor kontrapunktu. I tak ziarno zostało zasiane. Improwizując Frankiem, Doxas często sięga po drony, które przypominają mu długie linie melodyczne Hildegardy. W 2022 roku pojawił się ich album zatytułowany The Music of Hildegard von Bingen Part 1. Muzycy do sesji zaprosili także innych artystów. W nagraniach udział wzięli gitarzysta David Thorn, kontrabasista Michael Formanek i perkusista Jason Nazary. Ale także wystąpiła znakomita harfistka Mary Latimore. Ave Maria Hildegardy, Larum i Mary Latimore. Płyta ukazała się w listopadzie roku 2022, a już 4 grudnia na Brooklynie odbył się koncert, na którym obok liderów wystąpiła także Emi Makabe, grająca na szamisenie. Ten koncert również został upubliczniony i wersje utworów Hildegardy, czy może raczej utwory zainspirowane Hildegardą, zabrzmiały w tych wersjach koncertowych zupełnie inaczej od tych studyjnych, zawieszone gdzieś między ambientem a muzyką świata. Z Ameryki przenosimy się teraz do Belgii, gdzie w ubiegłym roku powstał bardzo ciekawy projekt wokół Hildegardy, Ad Lucem. I ponownie muzyka Hildegardy flirtująca ze współczesnością. Całość bazuje na Ordo Virtutum i zamienia moralitet Hildegardy w dość szczególne elektroniczno-średniowieczne oratorium, tak bym powiedział. Stworzyli je dwaj belgijscy muzycy. Jean-Paul Desse, wiolonczelista, dyrygent znany w świecie muzyki nowej, oraz Romain Daïs, baryton, grający tutaj także na harmonium i obsługujący instrumenty elektroniczne. Wysłuchaliśmy dwóch kompozycji, proponuję jeszcze jedną, Amor Celestis Ego Aurora Porta, ale tak naprawdę wszystkie te utwory w tym oratorium łączą się ze sobą, tworząc jedną całość. Na zakończenie jeszcze jedna pozycja, tylko we fragmencie, bo w oryginale trwa 22 minuty. Pozycja ta zaciekawiła mnie na początku swoim tytułem The Electric Children of Hildegard von Bingen. Jak się okazało, stoi za tym utworem dobrze mi znany, eksperymentujący gitarzysta Roy Montgomery, Londyńczyk, który dorastał w Kolonii, ostatecznie wylądował w Nowej Zelandii. Znany jest m.in. ze współpracy z Flying Saucer Attack czy Grouper. W swojej kompozycji Montgomery nawiązuje do długich linii melodycznych, charakterystycznych dla Hildegardy, tyle że on tworzy je za pomocą przetwarzanej gitary elektrycznej. Zatem słuchamy The Electric Children of Hildegard von Bingen, a ja wracam już nie sam po serwisie. Thank you. Thank you.